Jeg har skrevet til min pige, jeg har skrevet til min ven. Jeg fik svar den 19. i denne måned. Jeg skal pynte hendes værelse med blomster og med grøn. Og på vejen hænger billeder så skøn. Hendes navn, det er det skønneste, som jeg beskrive kan. Kilinea er det skønneste på jorden. Hun kan få et sømands hjerte til at banke, det er sand. Noget kønner, ej, ej, ej, på jorden fand. Jeg har sejlet og besøgt så mange lander på vores jord. Mange piger har jeg nærmere beskuet. Men når pengene var brugt, kunne jeg stille gå ombord. Og jeg angrer mange gerning, som blev gjort. Og min længsel, den er sikkert, længslerne mig sikkert tager. Når jeg ser på billedet af min egen pige. Når jeg tager frem på trættet, jeg i sømandskisten har. Og så synes jeg, at alting er så rart. Hørne ud i våde klæder i et surt og uset rum. Og så op igen, og alle mand på dækket. Når orkanens vilde storme ud på søen går til dans. Der er livet hårdt for gutterne til vand. Nu fra Grønsø til Skagen går vor rejse som en dans. Stadig håber jeg, Linnea er mig truffet. For på land er større hejer, end man ofte ser til vands. Men jeg stoler helt på holden på mit tøs. I en stue ud i Skagen har jeg ventet på min ven. Jeg har lovet hende gifte mod fortrusker. Jeg vil smykke hendes værelse med blomster og med grøn. Og på vejen hænge billeder så skøn. Jeg vil smykke hendes værelse med blomster og med grøn. Og på vejen hænge billeder så skønt.